anasema ndugu yetu aliyoko katika firqatun najia, anasema kuna website ya Al-Hidayah ambayo ina faida nyingi, lakini hata hivyo inamtetea Yahya Hajuri na maduati wote waliowekwa humo ni wa Afrika na Hajawira. Je, inafaa kuingia ndani humo na kuchuma faida, ama hili ni jambo limekatazwa tena vikali sana na wanachuoni? Haifai kufanya hivyo, hairuhusiwi kuingia ndani ya website kama hiyo, kama jinsi ambavyo haifai kuchukua elimu mbele ya mzushi. Na tayari hiyo website inakuwa iko chini ya wazushi, kwa hivyo haifai kuingia katika website hiyo. Anasema al-Imam Muhammad bin Sirin ana maneno mazuri akisema, inna hadha al-ilma dinu, hakika elimu unaoichukua ya dini, kujifunza kwako kwa huyo mtu unayejifunza elimu hiyo, basi hiyo elimu ndio dini. Fandhuru, basi tazameni, kwa hakika tazameni kwa macho mawili, kwa umakini mno, amman taakhudhuna dinakum, ni kwa nani mnachukua hiyo dini yenu. Kwa hivyo hili ni jawabu la moja kwa moja kutufaa kwa jambo hili.